den ich mühsam überwand, den bezwing ich viele. Hallo, op deze cassette bevinden zich twee registraties van optredens van de popgroep Bad Bob. Respectievelijk 23 november in Hellevoetsluis op deze kant en op de andere kant 24 november te Zaandam, samen met het voorprogramma Gonzalic Romance. Een cassette met twee optredens in al hun facetten en de hele entourage eromheen. Ik wens je veel luisterplezier. Kan mijn hart met deinem hart in meer geloofd. En den weg dahin, den ik uitgezien. Neemt u nou op? Nee, maar in een Walkman uitvoering heb ik het nooit gezien. Wat kost zo'n ding eigenlijk? Zo. Gaaf, hè? Hij kan hem ook opnemen, dat is gewoon cool. Maar hij is helemaal naar de klote om. Ja, wat hond je nou bizarretje te zeggen? Kan je opnemen, kan je opnemen. Misschien voor een live LP sturen. Ik had toch godverdomme niet meer een cassette. Wist het eventjes. En de Wolf. Het zijn twee maatjes. Ja. Ja, kom maar. Wat uit. In de opslagruimte van Bad Bob. Zit hij er niet in? Ah, dan moet hij ergens anders zijn. Ja, nee, dat kast dat zelf uit. Dat komt dus niet door jullie. Kan jij herinneren dat je hoort? Nee, dat kan ik niet herinneren. Nee, kom niet. Onmogelijk. Bukhead! Heb je ook zo'n eentje? Ja. I'm alone. Het gaat er nu alweer, joh. Zodra het in het licht komt, verkleurt het. Oh, zo, ik zie het gewoon gebeuren. Ja? Zo mooi. Ja. Dat was niet gedaan. Grieks gewoon. Lukt het hard? Een beetje opvullen, van dat geen kwaad meer heeft. Ja, ja. Die hals weer. Dan komt hij dus nog een beetje. Nou, dan gaan we de file in, heren. Is de achterdeur nou dicht? Ja, ja. Het is gewoon precies hetzelfde. Last from the end of the world. Man, I'm old. Joe Faber. Ik ben een beetje bang voor jou. Ja, ik moet gewoon vijf foto's nemen op een avond. En dan ja, bij Corso volgende week. Ja, ik heb vanmiddag nog gesproken. Ja, ja. Heb ik even spiegel buik, een spiegel ei op de buik geschoten? Ben ik gaan slapen? Ja, ja. Ik ben alleen maar rijp, ik heb maar een zin. Ik heb best verwonderd bij jou. Ik heb een kernpunt. Wat? Ja, ik heb een kernpunt. Nee, Weet je wat ook zo eng is? Als je gaat leuken met een onwijs stijve lul van de zijkant. En als je dan klaar komt en je gaat cijferen naar de zeer jongen. Heb je dat nooit? Ja. Zo, kan dat je toch veel mensen. Maar je lul blijft stijf. Je lul blijft stijf. En dan komt geen zaterheid. Ook als je gaat pissen, dan pis je de zaterheid. Maar dat is heel slecht voor je prostaat. Ja. Wat waren ze? Stad, dorp, huizen, zo'n gebouw in de buik. Het was echt een droom, echt een nachtmerrie. En toen kwam er een onwijze bommenwerf van. Gewoon een hele bom, heel het dorp plat. Toen schoot die bakker, stond alleen de kerkdorp nog overeind. Ja hoor. Harry vertelt. Yeah, one night in desperation, a young man breaks away. Steals a gun and he buys a car. He tries to run, but he doesn't get far. In the ghetto. And his mama cries. Wat zei je? Ik zeg zo ronddumpen in dat water, ben ik een beetje. Ron, het groot vuil is er nog niet. Ron komt vanavond, dus we spelen ze dan. Twee lekker banden. Daar moeten we niet ophalen, dat is echt door. Ja. Ron die kan het scheid krijgen. Ja. Hij is gewoon met een godverdomme zo'n 100 kilometer gereden. Ja? Al wacht naar Wassenaar en terug helemaal terug. En weer terug, ja. Zo. Ja? Die zijn heel erg helder, dus volgens mij is het prima. Hij wil elke keer horen hoe eruit is. We hebben zojuist uitgeladen en we gaan nu het podium opbouwen. En die monitors, ik moet daar de muziek over hebben. De monitors is een iPhone, vind ik bijzonder. Nee, maar... Ja, maar naar het toilet. Dat moet toch ook gebeuren, niet waar? Thank you. was de soundcheck. Soundcheck is gedaan en we gaan nu even eten. Hoe vond jij de soundcheck? Nou, ik vind Bad Bob toch wel goed, na alles wat ik gezien heb. En hoe vond je de soundcheck? Die technicus valt me erg tegen. Ja, dat is bij elk optreden van Bad Bob, maar het geluid. Het geluid? Welk geluid? Ik hoor alleen piepen. Peter Schreuder, NAVO, New York. Dit is de tent waar we waren. Oh, ja, ja. Ja, je hebt toch nog een tent waar we waren. Dus stel toch op nummer 8 in de bar. Er zijn twee transseksuelen of vrouwen. Het slaat om met rust. Bij het eten. Ja, gek hè? De twee bladzijden. Ja, maar. Het is aanzichtelijk. Ik kom er niet uit. Ik ben een jerry. Gefrituurde inktjes, dat is normaal het geval. Ik heb 5 keer afgesloten. Ja, moet je alleen het voorgerecht. Wat hadden jullie dan? Zou ik een quattro stagioni nemen? Nee, daar hou ik niet van. Dat is van alles wat. 4 seizoenen betekent dat. Is dat zo lekker? Hou je van die drie aardse worst van ze maken? Nee, niet te warm. Nee, ik ook niet. Wat is dat? Chill. Nou, dat vind ik niet. Chill. Wie heeft er last van? Ik heb nog schelpen erin. Mag ik jullie allemaal een smakelijk eten toewensen? Nee, ik heb honger. Ja, laten we even wachten op Lucia. Hey. Ja, dat vind ik lullig. Laten we even wachten dat we allemaal tegelijk beginnen. Harry is ziek, Harry vindt iets lullig. Ik heb honger. Met mij? Ja, dat is waar. Ik heb honger. Ik ben iedere avond bezig. Met zakelijke dingen dan wel te verstaan. Ik heb mijn vriendin de hele week verwaarloosd. Dan krijg je dus ook mezelf. Maar daar kan ik gelukkig zelf iets aan doen. Vlak voor mijn optreden. Wat is daar dan? Ja, hier komt. Dit is de specifieke orde waardoor. Hey, mijn stem komt. Ik heb een beetje tegen mijn stem gegaan. Ja, ik ben mezelf net vergeten om te nemen. Ah ja. Maar je wou nog wat, wat historisch zeggen? Ach, maar, ja, begin niet. Ik, iets historisch? Ja? Dat is net gebeurd. Cause it makes me feel younger! Makes me feel! Nee joh, die had te lang moeten komen. Te laat. Te laat. Nou, doe maar uit. Nee, is niks. Niks? Ja. Kom maar, nu. Het zit er niet in hoor. Het zit er niet in. Bang! Wacht. Hij komt voor. Bang! Het is een thank you. volgende soort gelijk een minuutje heet anders. Thank you. Wat ik het meest begeer is een stukje stof om aarde leer. Thank you. niet. Ja, traditie verbroken. Achter het optreden is niets over gezegd. Vroeger vloog hij in het van de wieltheater. Tegenwoordig doet hij een goed sluis. Grootmoeders uit de kast, oftewel grootmoeders uit de kast. Thank you. You left me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Het is vast een hoer, lang zal die leven. 1, 2, 3, 4.